دلاری څخه دي بس دا څنګه شلار دي څه پرخ نو څه پکشي بس دا لار راځي چې ګرد خپل کارو راځي دغه الله د پاره کو ټول کردار او اقوال او قائم مدته د پاره سي دا څه پرخ ختم دا یې فرقه فرقه دا کی ختم نو که څوک حق دین غواړي احقاق دغه دي ذکر الله پاک ور لره وکي نه غره به تم سي سپیاس شي مخ کی سبق کی مزمت ته پرخ ویل سوې و چې کوم دین پر ته پرخ بنا یې غسی نه دي دلته هغه دین حق څنګه اتحاد خلګ راولي هغه ورته ذکر کی پاره پاره کی به دوی نمونه ذکر کړي کده تکوین د لارې مشته کوم شیان پیښی شي امي الله ته منسوبه کده تشریع د لارې کوم اعمال کو کوم عبادت کو دام ټول الله ته چې کو نسبت او الله پاک ته سپارو د الله د پاره کو دا دغه سي جن دینو وام لا شریک شریک نست له دغه الله عز وجل الله شریک نه لري چې شریک ورته پیدا کړي په شریکانو کې چې خپل شریک ته لاس ورلس بارا خو نو څو نه دی په ضرورت تمام نه لري هر چاته چې هر شي خوند ورته هغه د الله تعالی سره شریک وي و چاته مر خوند ور کړی دی هغه شریک کړی دی و چاته بد خوند ور کړی دی هغه شریک کړی دی چاته غټ قبر خوند ور کړی دی هغه ور سره شریک کړی دی چا ولی چا فکر چا ملائکه چا پیرانه دا شریک الله ته ګسره ستنه دا دغه سلار چې ګرد شریکان دي ختم کړ په خپل پرې وزات سره راټول شولونو وبذلك امرت او بذلك پدغه جن سره چې الله پاک لري شریک نسته او دا دغه سګینی قیم دی ملت ابراهیمی دی پدغه سره امرت وز امر کړ سوای ما ته امر ده دغه سوې دی دا یو ذکر کې ده د پاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله عز وجل رسول دی د الله پدغه جن مکلف کړی چې بل نه الله کې سزا هم پکې نو ته څوک په خبره پوسوی نو موږ خو دا امت ته نبی علی السلام چې موږ پر رتبه کې درته څونه چټو نسبته ولا کسر اخسته کیږي چې هغه ته الله په دې جن امر کړی چې دا بکې نو ته خو چې د رسول سما سوای او عام سره ته ته خو د شک او تلې دا امر دی چې دا بکې چې دا هیڅ خبره پوهیږي چې هغه د نور خلقو امر چې هغه نو د خلقو به ته تاکید د نور ته وجود چې رسول نه لکی به دا جن دا امر ورته کړی دی نو امر چې چاته کوي امر خو د فرض د وجوب دی پر رسول دا جن واجب دی چې خامخا به کوي نو د دې به کوم ملنګ دي چې د جنه څخه ازادي شوې ما چې مزرا بخښلې نه بخښه الله پاک عبادت ګرځ غواړي ګرځ شرایط د اسلام چې د ارکان اسلام چې غواړي د ارچا چې غواړي او انا اوز اول المسلمین اول د من قاجنو يم کوم کسان چې ولا عز وجل ته انقياد کې انقياد دا غري له کوم اثر فيه ولا وشتر مهر راکاش کې داسي د دا غړه د اشد کې خبر خاوت ور سره دي ور سره روان سي بالا من قد دا غدي تابع دار چې پر عرفه کې شي د غړه نه کشي چې یاز پر ته خوا باندې نظم نو کوم کسان چې د الله تعالی عبادت کوي د الله طاعت کوي د الله جن منی دا جی او ګردو کې د خپل غړه د الله جن ته دا غسي شه د سر روان دي چې جن سوای زنه ځني اور پیغمبر په دغه خلکو کې در ټول لمړنې ززم بدلاره په دغه لار کې د انقياد پیغمبر در ټول لمړنه زېمه زه غواړم چې اول من قاصد زم چې اول تابع دار زم تر ما بل اول نه پکشي کې نو بل چاته خو بیا د به خې په کار ده چې هغه په دې انقياد کې کوشش کوي و انا زه اول لمړنه يم المسلمین مسلمانانو معنا ده دغه تابع دارانو چې د الله د جن تابع دار کې زه په دې ټول کې ځان لمړنه راولم تر ټول د مخلص زه پورته کوم تابع دار زم نو تاسو ګرده ما ته امر ام سوي تستم سوي زه کوشش کوم چې ځان په لمړنۍ کې راولم و په توغه نو ولا صد و مدریم ولا سم ولا زرم اج درجه خو حاصله ک په عاشانو په ګناکارانه کې ولې ځان راولې چې سرکه شکه یو تر دغه ځای پورې د دغه جن هغه حقیقت هغه دا بیان شو چې دا جن د دغه شیانو نوم دی دا پسې چې وس قل اغیر الله ابغي د جربت په دما قبل سره دا دی چې مخکې چې دا کوم جن وس دا بیان شو دا حقیقت دا ښکارا شو بره د مشرکان او نبی علی سلام تر اټور شو بره نو لکه اتحاد چې تا پر جن د ځواره و د ازما جن ومني بره به د فرقې فرقې سره ورکې سکر د بسری خراسې د ځګر د زمر جن ومني دلته بره چې کیږي اتحاد راځي دا کفار و نبی علی سلام ته دعوت لره ورکې په سوره عنکبوت کې په 12 آیات کې الله د ذکر کړی چې دا د خبره نقل کړی دی وای وقال الذين كفروا وی ویل هغه کسانو چې کافرانسی ویل الذين امنوا واغه کسانو ته چې ایمان لري وړو ول اتبعوا سبيلنا راسي تیسه متابعت او کیسه مرده لري دا نو څه خبره ده واسه مخالفت مکو دای بي بي فرقې دراوسه خو راسي تیسه ګرد به تبع عبادت او کوم شپر لا راسي دای سره جام کتره تا وای چې برابر ده بت سجده خو ګناه لري په آیات کې چې راځي ول نحمل خطاياكم بابا چې کوم ګناه یې پر ما را غورځوه لکه دلی خلق نی خلق دینی کسان جی پیرانی مورید داری لاس چی پا لاس که وار که برا وای بس دا پلانی وزی پا در کوم دستا قبول دا وکه برانو چکه میگو نایو دی که ولی لنگر تیرا غرزه با چوکه لنگر رو یاد که چوکه زنجیر رو یاد که زنجیر کرا غرزه با دی برا رزمور زنجیر کرا غرزه با گو نایو چی گرد سکولی که اوگوی سخوال همه بدو آیات مواری دی که دیست سور چان که بود ولی سم نمبر آیاتی آیاتی وقال الذین کفروا اگر کسان شکای پرانو چاکی ویر للذین آمنوا و مؤمنانو کی ویر بر اتبعو سبیل ناز مجد لاری متابعتو کی چشرک دی لطوا گنالی روال نحمل خطایاکو مجد بستا خطایو بارکو گنال پر مارا غرزا و بس برای بیا تزنی خلاسیم دایو پس ویت از زمور که چی بیادی سلوش بیتم آیا که دی سی ویلی قل اغیر الله تأمرونی اعبدو ایوها الجاهلون اهل نبی علیه السلام تا دعوات ورکور سویدی چرا اصد از مجد بتانو عبادات وکر الا ودتا ویتور تواج ورطا دا الا سماسی و دا بلچا عبادات وکر من اپوهان و دا بلچا کرا دا عبادات وارو دا قل یا ایوها الكافرون سراتم پا دا غسی مسئله که نازل سویدی چی دیور ترالا باره یو سو مرتز مجد دا بتانو عبادات وکر ابیا ببیا ایو نازل کی دغه خبر چې تاسو ورسره یی جدید دغه دین حق چې دا اوس ما بیان کیدره دا اوس پور دغه په مقابله کې خپل دعوت ور لره ورکی الا وی جدید دعوت جواب دا څه ور لره ورکه فدغه کې اوس دغه جدید دعوت جواب قل تو ای محمد ورته غیر الله ایه غیر الله ما سوا د ارزخ ابغی ز طلب ک مربن بل رب وس په خدای پاک زما غاړه نه وځي زه مې نه پزړی ځان ته بل رب سپیدا کوم دوغه نه قدر بیا کلی خبرې را تکوي قلت ورته و چې غیر الله ایه ما سوا د الله څخه ابغه عزت طلب کوم ربن بل رب دا خو به خدای نه پوي خبر ده دا څنګه دعوت سم تر کوي و په داس حال کې چې هو دغه الله رب كل شی رب و رب دی خاوند دی كل شی د هر شی نو په د شی اطلاق خو چې دی کته سپویر د الله سما سوا چې دی حتی پر الله پر ټول شیانو باندې د شی اطلاق کول کیږي کنه کول کیږي شی خو معنا یو موجود شی یا چې ما زه تعبیر ځنی کول کیږي نو الله د دې ټول شیانو مالک دی کنه دی د کائنات چپل الله عز وجل څخه دا نور شیان چې دیګه د خو ته الله مملوک دی مملوک د سړي سره شریک دی لایسي مملوک دا معنا زه زم په بازار کې یو مرې ایرانی سم مرې چې مرا واستې د کور خدمت وکم د زما د کور په شیان کې زما سره شراکت لري په یو شی د شیان کې یو څوک یات چې په تاغ کې د شرکی په قتل چوپړ د پاره دی به خدمت کوي دلته د سیول چې رب د عرش دی نو چې رب د عرش خدا به تم یو شی دی خدای دې مرب دی کنه دی ته به دې څنګه په خدای او شریک یې چې برابر عبادت و د تم کوم خدای کې ام کوم خدا عقل نه مني که څه دا خدای غسی مثال یې زره کما چې درته و چې سړی په بازار کې مرې رانی سي برابر بیا دې به معاش په شز مرا شریک دی په کور مرا شریک دی په باغ مرا شریک دی دا بر خلک خلک ورته یو نه یز مړ مرا یې په اچ نه دی شریک مرا فقط خدمت تفار دی دا ټول شی دی چې الله یې رب دی دی فقط عبادت تفار چې دا الله د فار عبادت وک د دې د فار نه چې دا الله سره شریک کې دی د خدای سره د خدای سره په عبادت کې شریک دی د خدای پر نام نظر کیږي برا و د جبت پر نام ام کیږي یا د قبر پر نام ام کیږي یا د ولی پر نام ام کیږي په اڅ عبادت کې دا الله سره څوک نه شریک کیږي ولی خو رب کل شی دی نو مملوک د مالک سره برابر دی دا څنګه کېدلی شي نو ابغي ایازه طلب کوم ربن رب و په دې حال کې چې هو دغه څوک دغه الله خو رب کل شی رب هر شی دی ولا تکسب کل نفس دا خبره چې ته ماته کوي فلا خو دا ستا خبره د عقل ډیر ما سوا ده چې مملوک د مالک سره شریک بل دا ستا دعوت چې ته ماته راکې چې کده ګناه سي بریږي زنده تر اخر ځا ګناه دې پر ما ده دا رقم چم کې ته نه کیږي ګر سره ولا تکسب کسب نقید اس عمل كل نفس هر نفس الى ما قرداش عليها تداغ عمل پر داخل نفس دي تاوان يگرد پر د دينو انسان چې ارکار کوي د دغه کار سمره او پایله او نتیجه د بل د غاړې د کده ته د دغه غاړې د کشه کوي د شې پر تاج کې بد کوي بد پر تاج دا څنګه کېدل چې ما ته وراسه به ته سجده کوه کده ګناه سي بریجو ول نحمل خطاياكم ستا خطاي به موږ بار کوه پر ما را غورځه ما او خدای سره پرېږده بس ستا خطاي ګرده پر ما دا کیږي امکان نه لري قانون دا غسدي ولا تکسب وګوري دا په دوه طرز جواب ورلار کوي اول هغه چې هو رب كل شيء لا عقل نه مني بل دا غدي چې دا کله کیږي ولا تکسب کسب نه کوي د هیڅ عمل ار عمل چې دی كل نفس ار نفس نه کوي الا خو بیا داسې کوي چې د دې ضرر لازم پر چا دی عليها پر دا غر نفس باندې ضرر واقع دی ولا تجر او نباري وازره هیڅ نفس وزر بوج بار اخرى ده بل نفس يوم نفس ده بل نفس بار كله ولي ده كلمة خواه تورفج غير دلائه

اوس الله عز وجل خلیفگان تیس کراس مزکه پلاس در کرد در دمزی که خلافت اوس یوازی در مسلمانانو دی یوازی در مسلمانانو ندی خوچه علاو الانی جاعل پی الارض خلیفه زفر مزکی که خلیفه تاکم که در خلیفه سمراد خاص در انبیاء و علماء و در مسلمانان مراده ملائک سنگ ورتوائی قالو اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نو دا کار د مؤمنانو کار دی دا نبیانو کار دی چې توا یوازې نبیان مراد دی خو هغه وایي چې په انسان کې خو دغسې بجې هګېسته خو دغه چه مونه کوي کیدای سي مضمون پوهېږي نو خو مطلق د مځکې خلافت و مطلق انسان ته ورکول سوی دي تصرفات پکښې کېږي په دغه نعمت کې د مسلمان د کافر څه فرق دی په دې کې سره مساوي کړه په دې کې تصویه بیان کړه چې الله خو دغسې ذات دغونه غټ انعام یې کړی دي مسلمان و کافر په دې انعام کې سره برابر دي دواړه په مځکه کې خپل تصرفات کې خپل استفادې ځینې کوي پسې ورفع بعضكم فوق بعض درجات دا به یو خاص نعمت دی په دې کې تفاوت ورکړ دی خاص نعمت دا د جن نعمت یو پر اول بیا لوړ دی چې جن یې کړی دی هغه درجه لوړ ده چا چې جن غورځو دی هغه درجه کښته ده دا جن هم د الله انعام دی لکه دا خلافت چې انعام دی هغه عمومي انعام دی ګرد انسانان پکښې کې شریکان دي دا جن چې دی دا یو خصوصي انعام دی په دې کې ګرد نجس سره شریکان د یو درجه پکښې کې لوړ ده بل کښته ده بل ګرد د جن درجه لري نه زمړی کافر دی ورفع او پورتکړي دي بعضكم بعض استسدانو هغه دوه امس په خاصه دي چې په دې کې فرق سره ست فوق سربیره بعض پر نور بعضو دا بعضې پر پورتکړي درجات په درجو کې نو ولي دا د بعضو درجه د نور لوري په دې کې به فرق سره سره برابر نه دي وم ليبلو وكم فيما اتاكم ليبلو وچ على امتحان کې کوم تسي فيما په هغه خبره کې اتا چې درکړي د کوم تسي ته مشته کوم خبره کړي د جن خبره دغه اسلام جن چې په دغه جن کې الله پاک حضرت سي امتحان کوم نو ځکه موږ درجه متفاوت دي چې که چا و منله متابعت یې وکي د مخالفت یې لاس واخستې نو دا سړي چې دي درجه لوړه شو بل را وغورځې دي معصیت او ګناه چې ملا وتړل د مخالفت چې ملا وتړل دغه درجه کښته شوله کېدای شي په دې نام تاسو پوهېږئ دا یو پر بعضو باندې لوړ دي د څه لپاره ليبلوکم فيما اتاکم چې تاسو امتحان کې په چا کې فيما په هغه جن کې اتا چې درکړي دي کوم تاسو چې دا خصوصي نعمت دي عمومي نه دي ګرد نه دي په مشرف پسې یو څه په کښې مشرف دي دغو درجه تر انور لوړه ده نو اوس راسه په کومه خوا کې ځان راولې په هغه عمومي کې خو ګرده برابر یاست په دا خصوصي کې چې دي که لوړه درجه حاصله یې نو دا که جن سره موافقت کوي عمل پکې نو الله ستا درجه لوړه سوه دی ترغیب در لره درکړي او که چیرې دا رقم یې چې یا زه دا جن کوم دا پر ما باندې غمیږي درجه دې کښته شوله دا یې ترغیب در لره درکړي چې په دې کې چې بیا دې درجه دې کښته کېږي دا د درجاتو لوړوالي او کښته والی دا یې په ترغیب و ترهیب کې دا خاص نعمت در لره ذکر کړي دا خو مال دجوې خبرې د دغه دپاره ذکر کړي چې دغه اساسي شیان چې دا کوم جن په دغه صورت کې بیان شو چې د دې په باره کې الله دغه نعمتونه ذکر کوي او عام چې ګرده سره برابر دا بل خاص چې په دې کې فرق راځي ولې فرق په عمل او په نه عمل راځي نو که چې دغه اساسي شیان عملي کړه درجه دې لوړه سوه که جن کړه درجه دې کښته شوله او دا غټ امتحان دی پسی رب العزت خپل دوه صفات ذکر کړي دا ګرده صورت چې پر ختم کېږي که ورته متوجه سي په دې کې بیا هغه ترغیب و ترهیب دی نو چې د چا درجه کښته ده عمل کوي نه ان ربك سريع العقاب ان بشك ربك رب ستاچدي سريع العقاب چابک سزا ورکوونکی دی عقاب سزا ته ویل کیږي نبی سريع العقاب جر چابک جزا ورکوونکی دی نو څه معنی کته درجه خپل کښته کوي د جین تابعداري نه کوي د اساسي شین چې په جسرت کې ذکر شوی دی هغه نه کوي نو عقاب درته ګوري او زندنه ام نبی چې تاسو پر جیب کې وکړه الله پاک نه عزب الله څنګه زامت الله چابک سره فیصله کیږي دوه وخت ورده شي په کابه مکوچه فسي وإنه لغفور رحيم بل صفات د غفران د رحمت ذکر کی دا هغه چا د پاره چې هغه دې جن ته غارج دي د اساسي سیان مني الله هغه ته بیا کوم زیری ورکی چې دا الله خو غفور دی ګنای جن بیا دې در بخښه ته مایز د اساس د اعتذار ته کک اساس مو ذکر شو چې د قران کریم صداقت او منه د پیغمبر صداقت او منه د الله وحدانیت او منه بعد البعث بعد الموت او منه دا هغه د پاره بیا دغه بیا ترغیب لره ورکه ورسو و انه بشک دغه الله لغفور بخشون کی دی بخیر بخشون کی دی غفور ډیر بخشون کی معنی چې غټ غټ ګناي معافي رحیم الله عز وجل مهربان دی بخیر لوی لوی رحمتونه پر خلق باندې کوي نو دغه دوا صفات د الله یو سریع العقاب بل لغفور رحیم دام د ختمه د صرف پر دغه په دې دوه صفاتو کې هم عین دعوت بچاته دی و دغه اساسي ټکو ته چې په جسرت کې په جسرت کې بیان شوی دی چې کله دغه منل انه لغفور رحیم دی کج دغه نه منل ورغه ترغیب سو دا بل ترتیب دی ترتیب پر ادم مخ کړ دی نو بیا خو الله سریع العقاب چابک عذاب ورکوم کدی بیا عذابونه در لره ګوري نو الله عز وجل دی مشتفه دا غصرت کی چې کوم شیان ور د عقیده بنیاد عقیده په دغه باندې الله عز وجل مش عقیده برابر الله تعالی مجد بدعتی او شرک عقیده څخه ټول وسه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.